شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای خوب و مهربون، خدای کوه و دشت و آسمون، خدای دریا و بارون و رنگین کمون. سلام به شما دوستای خوب کوچولو، انشالله همتون خوبین، تو جاتون دراز کشیدین، آماده هستین یه قصه قشنگ بشنوین. خب تا حالا شده بخواین کار سختی رو انجام بدین که تنهایی نشه؟ وقت چیکار میکنین؟ از بقیه کمک میگیرین. آفرین، همه باید به همدیگه کمک کنیم. بله عزیزای گلم، تو هر کاری اگر کمک باشه طبیعیه که اون کار بهتر و زودتر انجام میشه. حالا بریم سراغ آشپز باشی و همکارانش. غذاخوری بود، غذاخوری آشپزخونه داشت. آشپزخونه یه آشپزباشی مهربون. آشپزباشی بلد بود غذاهای خوشمزه‌ای درست کنه. اما بچه‌ها، اون توی آشپزخونه تنها نبود. وقتی آشپزباشی کارش رو شروع می‌کرد، خیلیا بهش کمک می‌کردن. مثلا وقتی میخواست پلو بپزه، دیگ بهش کمک میکرد. آشپز برنجو میشست، میریخت توی دیگ و اونو روی اجاق میذاشت. بعدش اجاق کمک میکرد و روشن میشد تا برنج آروم آروم بپزه و یه پلوی خوشمزه درست بشه. کفگیر چی کار میکرد؟ کفگیر کمک میکرد و برنج ها رو به هم میزد. ملاقه کمکش میکرد و توی برنج روغن میریخت. کار دیگ و کفگیر و ملاقه که تموم میشد، کار بشقاب و کاسه و قاشق و چنگال شروع میشد. باید غذاهای آماده رو توی دیس و بشقاب میکشیدن، اونا رو با قاشق و چنگال میخوردن. سفره می اومد کمک تا چیزی روی زمین نریزه و جای غذا خوردن تمیز باشه. پارچ و لیوان اومدن کمک تا آدما تشنشون نشه. خلاصه همه و همه کمک میکردن تا یه غذای خوشمزه آماده بشه. آشپز باشی یه عالمه همکار داشت، ولی بازم هر وقت از جایی رد میشد، دوستای تازه میدید و اونا رو میخرید و به همکارانش اضافه میکرد. مثلا یه بار داشت از جلوی یه مغازه رد میشد که چند تا سبد رنگی دید. دو تا از اونا رو خرید و به آشپزخونه آورد. یا یه بار دیگه چند تا قالب یخ خرید تا تو گرمای تابستون شربت درست کنه. اجاق گاز کارش از بقیه بیشتر بود. از صبح تا شب روشن میموند و کمک میکرد تا غذاهای خوشمزه و سالم پخته بشن. ولی از همه این همکارا که بگذریم، آشپز باشی قصه ما یه همکار خیلی خیلی نزدیک داشت. یه همکار که بیشتر از همه کار میکرد. راستی بچه ها فکر میکنین اون کی بود؟ الان براتون میگم. این همکار خوب و با ادب و دوست داشتنی، سینا کوچولو پسر آقای آشپز باشی بود که دستپخت پدر مهربونشو خیلی دوست داشت. و هر وقت آشپز باشی سر شلوغ بود و برای مراسم بزرگ باید آشپزی میکرد، و بله، می اومد و توی آشپزی کردن به پدر مهربونش کمک می کرد. خوش به حال سینا. بله، آخه میدونیم منم آشپزی کردن رو خیلی دوست دارم، اصلا از بچگی دوست داشتم. آره، الانم که خب سن و سالی ازم میگذره هنوز دوست دارم. گلای قشنگم سینام، انشالله در آینده وقتی بزرگ شد یه آشپز خیلی ماهر میشه. شما هم به مامان حتما کمک کنین، اگه پدر هم آشپزی میکنن به ایشون هم کمک کنین. اصلا کمک کردن خیلی خوبه. خب صحبت از آشپزی و پلو و غذا شد، من که احساس میکنم دوباره باید برم یه چیزی بخورم، ولی شما که حتما غذاتون رو کامل خوردین، دندونای قشنگتون هم مسواک زدین. حالا دیگه گنجش لالا مهتاب لالا رو بشنوین و خوبم بخوابین. روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.